Bunca olan emeğimi verdim nere helçe gönlüm. Doğru yanlış ne dediysem hep sayıldı suça gönlüm. Gönül gönül deli gönül, delisin divana gönlüm. Doğru yanlış ne dediysem hep sayıldı suça gönül. Gönül gönül deli gönül, delisin divana gönül. Bu diyarda yerin yoktur, var başka diyara gönül. Gönül gönül deli gönül. Ne maraz çekilmiyor ettiğin naz. Her gün ucun ucun biraz yedin işte neçe gönlüm. Gönül gönül deli gönül, delisin bu dala gönlüm. Her gün ucun ucun biraz yedin işte neçe gönlüm. Gönül gönül deli gönül, delisin divana gönül. Bu diyarda yerin yoktur, var başka diyara gönül. Gönül gönül deli gönül. Bu diyarda yerin yoktur, var başka diyara gönül. Gönül gönül deli gönül.